เรื่องนารีพิฆาตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพลังจันโทพลังสุริโยพลังสมณะพามนาพลังเวลาสมุทัสสะพลาติพลมิทธิโยธัมโมสกจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวความหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนตลอดทั้งผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันพระวันนี้มาถึงเป็นวันธรรมสวรรค์ฟังเทศฟังธรรมตามประเพณีในทางพระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยคือมีการจัดนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาแสดงพระธรรมเทศนาในรูปปาฐกถาธรรมบ้างในรูปฉากัจฉาปุจฉาวิชัชนาในรูปสนทนาในรูปถามตอบบ้างเพื่อเป็นการเผยแพร่ทำความเข้าใจในเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัทตลอดทั้งผู้ที่มีความสนใจใฝ่รูปวันท้าพระวันนี้อาตมาภาพแห่งมีโอกาสมากล่าวธรรมกถาแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่อีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันนี้นั้นคิดจะเหมือนกันว่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังคิดไปคิดมาแล้วเล่าๆก็มานึกถึงเรื่องราวข่าวใหญ่เกลียวกล่าวที่กำลังดังกันทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์ทางสื่อมวลชนแมสมีเดียมซึ่งเราทั้งหลายผู้ที่มีความรักศรัทธาในพระพุทธศาสนากำลังเฝ้ามองดูอยู่อย่างสลดหดหู่เฝ้ามองในจิตในใจคือเรื่องราวข่าวของอาจารย์ชื่อดังพระนิกรธรรมวาทีมีเรื่องราวเกลียวกล่าวเช้าโฉเกี่ยวกับเรื่องราวผู้หญิงมีท้องมีไส้มาทวงความเป็นพ่อของเด็กในท้องคราวนี้ได้ดังแพร่สะพัดไปทั่วทางประเทศไทยและออกไปต่างประเทศเองด้วยสั่นสะเทือนวงการพุทธศาสนานอกจากนั้นก็ยังกระทบกระเทือนสั่นคลอนศรัทธาปาสาทะของญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผู้ที่กำลังเลื่อมใสใหม่ๆก็หมดความเลื่อมใสเสื่อมสามลงผู้ที่เลื่อมใสมานานแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวคลอนแคลนเศร้าใจเสียดายคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาบางคนถึงกับเป็นโกรธเป็นแค้นมีมหาอาตมาบ่อยๆหลายจังหวัดมาถึงกับมาเล่าแต่เรื่องนี้วันก่อนมาจากนู่นกองบินอุบลมาถึงพูดได้คำสองคำก็พูดเรื่องนี้เลยอาตมาก็ปล่อยให้แกเทศให้ฟังเรื่อยไปแกบอกทำไม่จัดการให้เด็ดขาดลงไปอย่างนี้เสียหายบางคนก็มาถามบางคนก็มาชักชวนเราควรจะทำอะไรสักอย่างนี่เป็นธรรมดานะ แต่บางคนผู้ที่เข้าใจสภาวะของธรรมของโลกพอสมควรก็ปล่อยวางรู้เท่าทันว่ามันเป็นอย่างนี้เองตถาตามันเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาไม่เป็นไปอย่างอื่นอวิตตตาไม่ผิดไปจากนั้นอนัญญตตาไม่เป็นไปอย่างอื่นตถาตาอย่างนั้นเองผู้ที่กระทบกระเทือนมีความเศร้าใจผู้ที่เป็นเดือดเป็นแค้นก็ดีผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาในตัวของพระนิกรก็เป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นแค้นว่าถูกหาเรื่องใส่ความ ก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเนาะทำยังไงเล่ามันอยู่ในวงการเดียวกันคือวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอันเดียวกันผู้ที่มีความศรัทธาก็เศร้ามองผู้ที่รักต่อพระศาสนาก็กระทบกระเทือนสังเวชสลดใจส่วนผู้ที่เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมดาโลกนี้เป็นอย่างนี้โลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกจะต้องมีทั้งโชคและเคราะห์ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลเป็นอย่างนี้คนชั่วก็มีคนดีก็เยอะในวงการหนึ่งหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้าของเราเกิดมานับไม่ถ้วนหลายองค์เยจะพุทธาจะอาติตาจะเยพุทธาอนาคตาปัญจุปนาจะเยพุทธาพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายพุทธเจ้าในปัจจุบันและพุทธเจ้าในอนาคตก็ยังจะมีมาผู้รู้ทั้งหลายแต่ก็จะไม่สามารถทำให้โลกนี้เป็นคนดีหมดทุกคนได้ดังกล่าวแล้วโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรดูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นยะถาภูตังประชานติทราบชัดตามที่มันเจ๊งมันเป็นไม่ใช่อยากให้มันเป็นตามที่เราอยากถ้าเราอยากให้มันเป็นตามที่ใจเราอยากมันไม่เป็นดังแกมก็เป็นทุกข์อยากให้พระนิกรเป็นพระอริยเจ้าสมกับความเด่นดังตัดกรรมตัดเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่หลั่งไหลกันไปร่ำรวยเงินทองขี่รถเก๋งติดแอมเซ็นเช็คทีละ5ล้าน10ล้านดอยนางแลสันปงอะไรต่างๆอาราอารามเหมือนพระธาตุเกศแก้วจุลมณีธรรมนิมิตเจดีย์ที่ท่านเพ้อฝันเล่าให้คนฟังแล้วไปทำบุญกันเราอยากให้มันเป็นให้มันดีให้มันงามขึ้นแต่มันดีไม่ได้เราก็ไม่เห็นจะต้องเป็นทุกข์อะไรเลยต้องเข้าใจอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมีคนดีคนชั่วพระทรงองค์เจ้าที่ว่าเด่นดังทั้งหลายทางฤทธิ์ทางเดชมีหูเป็นทิพตาเป็นทิพระลึกชาติทนหลังเหมือนละอ่อนนิกรนิกรนี่ดังมาด้วยการละลึกชาติบอกว่าเป็นราชวงศ์อาณาจักรแสนหวีแสนตุ้งที่ไหนทว่ากันไปคนก็หลังไหลกันไปเลยเล่าเรื่องราวมหัศจรรย์แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เงื่อนไขของความเป็นผู้หมดกิเลสเพราะกิเลสไม่ได้เกี่ยวกับระลึกชาติท้อนหลังไม่ได้เกี่ยวกับหูทิพตาทิพกิเลสมันเกี่ยวกับสติสัมปชัญญะที่ละเอียดชำแรกลงไปสัมมาทุกขคยคามนิยาทำความสิ้นทุกข์โดยชอบให้เกิดขึ้นนี่มันก็ไม่สิ้นทุกข์ก็เป็นธรรมดาคนโบราณจึงบอกว่าเห็นว่าขอนลอยน้ำอย่าข้องได้ว่าขอนดอกล่างทะลงจมน้ำหลายมือสิปองไปคนว่าอ้าวว่ากันไปไกลแล้วขึ้นต้นมายังไม่ได้พูดเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรขอกลับคืนมาสู่หัวข้อที่จะนำมากล่าวในวันนี้แต่มาคิดว่าวันนี้ควรจะต้องพูดกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ื่อทำความเข้าใจกระจ่างแจ้งแก่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจทั้งหลายวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องนารีพิฆาตท่านทั้งหลายได้ฟังชื่อนี้ไพเราะนารีพิฆาตแปลว่าถูกฆ่าเพราะนารีถูกฆ่าเพราะผู้สาวเพราะผู้หญิงพูดง่ายๆทำไมจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าเรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาเกลียวกล่าวกันอยู่แต่นี้แต่มาก็ถูกถามมาเยอะเลยใครๆมาก็มาถามให้แสดงความคิดความเห็นก็ไม่รู้จะแสดงความคิดความเห็นอย่างไรวันนี้ก็เลยขอแสดงแผ่ไปทางสถานีวิทยุซะเลยทั้งผู้ที่มีความศรัทธาปราสาทะในพระนิกรก็เช็ดน้ำตานั่งฟังทั้งผู้ที่กำลังเศร้าใจเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาก็หายใจยาวๆลงให้มันเต็มท้องหายใจออกหายใจเข้าสัก3ครั้งยาวๆแล้วก็หยุดนั่งสมาธิฟังดีๆก็จะหายความเศร้าสำหรับท่านที่เข้าใจกับสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระนิกรธรรมวาทินีทำให้เกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนเศร้าหมองใจในวงการพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามไม่นานนักหรอกเรื่องเหล่านี้ก็จะเลือนหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งหายไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอีกหน่อยก็หายไปดอกจะได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยความจริงก็ปรากฏขึ้นพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเรานี่พระศาสนานี่พระธรรมวินัยนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบเทียบเหมือนกับมหาสมุทรมหาสมุทรย่อมสาดซัดเอาสิ่งสกปรกโสโครกพวกโคนพวกค้อนพวกซากศพอะไรลอยอยู่ในทะเลนี่ขึ้นสู่ฝั่งเคยอยู่ในหาดในฝั่งสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามในศาสนาไม่เป็นของจริงแล้วจะถูกสาดซัดขึ้นฝั่งความจริงจะเผยโฉมหน้าปรากฏออกมาแล้วเหล่าดังที่เราเห็นแล้วบางทีมันก็ดีเกินไปอย่างเรื่องราวสันติอโศกเมื่อปีที่แล้วบางทีมันก็เลวเกินไปความถูกต้องความพอดีไม่ใช่อยู่ที่ดีเกินไปแล้วก็เลวเกินไปพูดง่ายๆไม่ใช่ล้ำหน้าแล้วก็ไม่ใช่ล้าหลังมันอยู่ที่ความพอดีตรงกลางพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าณอัจจสาลีโนปัญจสาลีภิกขเวจะสังวโรภิกษุทั้งหลายเธอจงสังวรระวังอย่าแล่นเลยไปและก็อย่ามัวล้าหลังดูดีเกินไปแล่นเลยไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปจนเกิดเป็นลัทธิใหม่ขึ้นมาอย่างนี้อันหนึ่งก็หลวมโพกเพศจนเกินไปจนเสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรจนมีเงินมีทองล้นเหลืออันนี้มันก็ล้าหลังจนเกินไปทั้งล้ำหน้าทั้งล้าหลังก็เป็นอย่างนั้นมันไม่พอดีในธรรมวินัยก็ต้องถูกกฎของธรรมชาติสาดซัดโคลมขึ้นฝั่งเกยตื้นเรื่องราวก็ปรากฏออกมาอย่างนี้เราก็จะได้เห็นก็ไม่เห็นจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยไม่ใช่เพียงสมัยนี้สมัยโบราณกาลสมัยพระพุทธเจ้าของเราหรือก่อนพระพุทธเจ้าของเราก็เคยมีมาแล้วแต่สมัยก่อนโน่นไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ข่าวอะไรต่างๆมันไม่ดังไปไกลรวดเร็วหรือก็ช่อนอย่างทุกวันนี้มีข่าวโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฆ่ากันฟันกันที่ไหนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมอยู่ตรงไหนรบราฆ่าฟันกันตรงไหนทั่วทุกมุมโลกถ่ายภาพผ่านหนังสือพิมพ์มาผ่านถ่ายภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาก็เห็นกันทั่วหมดแล้วก็เกิดความรู้สึกร่วมสมัยนี้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่า information age คือยุคข่าวสารข้อมูลยุค push button age ยุค information age ยุคข่าวสารข้อมูลอะไรนิดอะไรหน่อยดังไปหมดกระทบกระเทือนกันพอเ ราะเหตุนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดากับยุคเหตุการณ์สมัยนี้ถ้าเป็นสมัยโบราณคงไม่ได้รู้กันเร็วรวดเร็วขนาดนี้สมัยก่อนๆนู้นก็คงจะดังกันอยู่แถบในกรุงเทพสระบุรีหรือแถวเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้ก็ช่อนกันทั่วประเทศและยังออกนอกประเทศเองเรื่องราวของพนิกรมันเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนก็มีเรื่องราวเลวร้ายกว่านี้ลูกชายกับแม่แม่กับลูกไปบวชในพุทธศาสนาแม่ยังสาวอายุ30กว่าปี36 37ปีลูกชายอายุ20ปีพากันไปบวชพ่อตายแต่น้อยไปบวชลูกอยู่ในสำนักของภิกษุแม่อยู่สำนักภิกษุณีเที่ยวไปมาหาสู่ระหว่างแม่กับลูกใครๆก็ว่าแม่กับลูกมาเยี่ยมกันเที่ยวไปเที่ยวมาเกิดความรู้สึกบีบคั้นทางธรรมชาติต่อมแกรนโพรสเตทฮอร์โมนเพศมันแบ่งบานโดยไม่ได้รับการสำรวมระวังไม่ศึกษาธรรมชาติให้ชัดเจนเกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาในที่สุดแม่กับลูกก็เสพสมกันข่าวดังกระชอนไปทั่วพระพุทธเจ้าเรียกเข้าไปถามก็เป็นความจริงยอมรับสารภาพเรื่องราวอย่างนี้ก็มีปรากฏในหน้าพระไตรปิฎกหาดูเถิดเรื่องราวต่างๆมีเยอะแยะไปหมดนี่ขนาดแม่กับลูกนะเนี่ยนี่คือธรรมชาติต้นไม้ต้นไหลมันก็มีเรื่องราวของความต้องการทางสืบพันธุ์อยู่ทางเพศคำพูดของนักปราชญ์โบราณยังมีในหนังสือมนุษยธรรมศาสตร์ก่อนพระพุทธเจ้าเราเกิดอีกเขาก็พูด อันหนึ่งซึ่งเป็นหลักสากลเป็นความจริงว่าอาหาระนิทราปยะเมตุนันจะสร้างมณีตปสุภินารานั่งการกินอาหารอย่างหนึ่งการนอนหลับอย่างหนึ่งการกลัวตายอย่างหนึ่งการสืบพันธุ์ระหว่างเพศอย่างหนึ่งสี่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์นี่อย่างน้อยไปอาตมาอยากจะพูดว่ามีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ตลอดทั้งพืชต้นไม้ต้นไหลต้นไม้มันออกดอกออกมานั่นมันก็เพื่อจะสืบพันธุ์มีลูกมีเต้าเอาไว้ก่อนที่มันจะตายต้นไม้ไม่เป็นลูกไม่เป็นหมากเอาไฟเป็นลนเอามีดไปสับขวานไปฟันให้มันเกือบตายแล้วมันจะรีบเป็นดอกเป็นผลมันบอติดมาพาเอาขวนซับประธานคนโบราณว่า นั่นในสัญชาตญาณมันต้องการจะมีลูกไว้เสิร์ฟตระกูลก่อนที่มันจะตายต้องการชีวิตของมันยังอยู่แม่ตายไปลูกยังอยู่ธรรมชาติต้นข้าวในนาที่เราปักเราดำหวานลงไปถอนออกมาเป็นก้าหาไปโยนลงที่ต้นต่อตอนถอนใหม่ๆเตะตีเอาดินออกบวบบอบช้ำหมดคอหักมันก็ยังไม่ยอมตายดำมันยังเกิดอีกแต่พอมันเป็นรวงเป็นลูกเป็นรวงแก่แล้วไม่ต้องฆ่ามันตายเองเพราะลูกมันจะได้เสืบตระกูลมันชีวิตมันยังจบสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่พืชสัตว์ตลอดทั้งมนุษย์ก็มีอันนี้แต่ที่มันมีอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดธรรมชาติอีกอันหนึ่งคือธรรมชาติฝ่ายดับกิเลสดับตัณหาดับกามารมณ์ดับทุกข์เรียกว่านิโรธธาตุเพื่อดับกามธาตุอันนี้ต้องศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิชาไปนั่งหลับหูหลับตาเห็นเลขเห็นหวยหูทิพตาทิพอย่างเดียวแล้วก็และลึกชาติหนหลังได้เพียงแค่นั้นไม่พอที่จะยังลงสู่นิโรธฐานคนละอันกันได้นั่นน่ะมันยังจะยังคืนไปสู่ความสืบพันธุ์ต่อไปยิ่งผู้ใดและลึกชาติหนหลังได้อย่างที่พระนิกรที่กล่าวมานั้นเดี๋ยวก็จะเห็นคนโน้นเป็นเมียคนนี้เป็นผัวชาติโน้นชาตินี้อีกหน่อยก็จะรีคอร์สเลชันเรียกร้องอารมณ์เก่าเคลื่อนมาอ๋อแต่ชาติก่อนเจ้ากับข่อยเป็นผัวเป็นเมียกันด้วยเป็นมามากแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้พวกที่บอกป่าระลึกชาติหนหลังได้มันไม่ใช่วิสัยของผู้ทำลายกิเลสอันนี้กับเมียเก่าอันนั้นกับผัวเก่าอันนี้กับลูกเก่าอันนี้กับแม่เก่าอีกนะก่อนผัวเก่ากับเมียเก่ามาพบกันใหม่ก็ใหม่อีกกลายเป็นผัวเก่าเมียเก่ากันต่อไปอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้น เพราะเหตุนั้นไม่ใช่หนทางที่จะดับทุกข์อีกเหมือนกันไม่ใช่หนทางที่จะไปสู่นิโรธธาตุธรรมชาติฝ่ายดับกามดับทุกข์ดับต่อมแกลนโปรสเตตฮอร์โมนอะไรต่างๆมันมีไม่ใช่มันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถคามนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับเกิดดับของอะไรเกิดดับของอารมณ์คิดเกิดขึ้นรู้มันคิดดับไปอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นรู้มันดับไปเกิดอีกรู้อีกดับอีกเกิดอีกรู้อีกดับอีกแล้วเล่าเป็นแสนครั้งล้านครั้งในที่สุดก็จะเห็นธรรมชาติความเกิดความดับความเกิดความดับแห่งความเกิดความดับก็เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่ใช่เราเป็นเพียงธรรมชาติอันหนึ่งในที่สุดจิตมันก็จะคลายเกลียวออกมาท่านบอกว่าอริยายะปัญญายะสมณาคัตโตเข้ามาถึงด้วยปัญญาแห่งอริยะเจ้าคือเห็นความเกิดความดับอย่างนี้นิพเพทิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาเฮ้ยอมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเอวังนาถกัลณะธรรมโหตินั่นเป็นทำอันเป็นที่พึ่งของเธอเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันแต่การระลึกชาติหนหลังการมีฤทธิ์มีเดชนั้นมันเป็นได้ธรรมดาผู้ที่มีสมาธิแต่นั่นอย่าพึ่งวางใจว่ามันจะดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาอาจจะเพิ่มกิเลสตัณหาเพิ่มกิเลสตัณหาเข้ามาอีกอย่างบางคนรู้จักจิตจักใจผู้อื่นอาตมาเคยพบเห็นเมื่อก่อนนู่นเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วเราคิดอะไรก็รู้บุคคลเหล่านี้เขามีอภิญญาเรียกว่าเจโตปริญญาญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้แต่ไม่รู้ใจตนเองเมื่อคนอื่นเขาเกลียดชังเราเราก็เกลียดชังเขามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เกิดอาการเกลียดชังเมื่อเขารักเราเราก็รักเขาถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งไปเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่กำลังอ้างวางโลลินเนตกำลังเกิดเอนเตอร์เทนอยู่จะเป็นยังไงตนเองก็อยากจะสนองตอบทันทีก็ยุ่งกันหนาสิข้อเหตุเหล่านั้นการที่จะพูดว่าตัดกรรมตัดเวรเสริมสันนิเสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่พระอนิกรธรรมวาทีผู้มีฤทธิ์มีเดชหลั่งไหลเอาเงินใส่ขันไปบูชาล่ำรวยนะนั่นมันเป็นการโฆษณาอีกแบบหนึ่งแล้วไม่เป็นการส่งเสริมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังห้ามอีกด้วยภิกษุผู้อวดอุตริมนุสธรรมถ้าหากมีในตนต้องไม่มีในตนต้องอาบัติปาราชิกนะถ้าหากมีก็ยังอวดทั่วไปโฆษณาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอวดทั่วไปต้องอาบัติปาจิตติพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนมาตุคามเปิดของลับล่อเอาเงินบุรุษบอกง่ายๆบ้านเฮาว่าคือจำบาปวดหัวจักบ่หน่อยจำบาเนาะเปิดอีแปะล่อเอาเงินคนอันนี้ก็เหมือนกันก็เลยได้เงินเยอะทีเดียวเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้เอาละไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะเห็นได้ว่าความมีฤทธิ์มีเดชของท่านความรูปสวยของท่านเสียงไพเราะของท่านมาตราตดาของท่านนั้นยังไม่ใช่เครื่องวัดที่จะบอกว่าท่านหมดกิเลสตัณหาดังที่คนโบราณบอกว่าขอนลอยน้ำอย่าคล้องได้ว่าขอนดอกล่างตะลงจุ่มน้ำหลายมือสี่ปงใบเรื่องต่างๆอย่างนี้เราเคยเห็นเคยพบมาเป็นจำนวนมากในพระไตรปิฎกคือเรื่องนารีพิฆาตถูกฆ่าตายเพราะผู้หญิงพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอิทธิมลังพรหมจริยสัตว์ผู้หญิงนี้เป็นมนทินแก่พรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์นั้นมนทินหมายเลขหนึ่งคือผู้หญิงพระอานนท์เคยถามพระพุทธเจ้าของเราสอกแสก บอกว่าจะทำอย่างไรหนอเกี่ยวกับมาตุคามขอพระศาสดาจงทรงชี้แจงในเรื่องนี้มาตุคามก็คือผู้หญิงพระพุทธเจ้าบอกอย่ามองดูอานนท์อย่ามองดูพระอานนท์ท่านก็ถามต่อว่าถ้าจำเป็นจะมองดูล่ะครับก็อย่าพูดด้วยถ้าจำเป็นจะพูดด้วยล่ะก็พูดแต่สิ่งที่มันจำเป็นที่เป็นอัตเป็นธรรมเท่านั้นแล้วก็เสตุคาด ทำลายสะพานการเชื่อมต่อกันเสียนี่ระวังให้ดีไม่ใช่ว่าเสริมเสน่ห์เสริมมงคลแล้วก็พากันไปเสริมต่ออยู่ที่ไหนล่ะ ไม่เป็นท่าและอย่างนั้นมันวิ่งแล่นเลยไปที่เรียกว่าอาจจะสาลีแล่นเลยไปเพราะนั้นเรื่องนี้ระวังมากอาตมาตั้งหัวข้อเป็นภาษาบาลีนี่เขปบทเบื้องต้นนี่ว่าพลังจันโทพลังสุริโยพลังสมณะพามนาพลังเวลาสมุทัสสะพลาติพลมิจิโยเป็นพระบาลีในโลมกัสสปะชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27คุทธกนิกายข้อที่1265ถึง1273หน้าที่261เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนารีพิฆาตพระศาสดากล่าวว่าพลังจันโทพลังสุริโยพลังสมณะพามนาพลังเวลาสมุทัสสะพลาติพลมิติโยแปลว่าพระอาทิตย์พระจันทร์มีกำลังกล้าสมณะพามก็มีกำลังกล้าฝั่งมหาสมุทรก็มีกำลังกล้าผู้ที่มีกำลังพระอาทิตย์มีกำลังกล้าร้อนแรงพระจันทร์มีกำลังกล้ายิ่งกว่าดวงดาวทั้งหลายสมณพราหมณ์มีกำลังกล้ายิ่งกว่าบุคคลทั้งหลายฟังแห่งมหาสมุทรมีกำลังกล้าสามารถที่จะต้านทานโต้คลื่นใหญ่เท่าภูเขาอย่างพายุเกทะลมมาก็แหลกลานพินาศตั้งแต่ต้นไม้ต้นไร่แต่ฝั่งทะเลแถบชุมพรก็ยังคงอยู่เรียกว่าพลังเวลาสมุทัสสะพลาติพลมิติโยกำลังทั้งหลายที่กล่าวมานั้นผู้หญิงมีกำลังมากกว่ากำลังทั้งหลายเหล่านั้นสามารถที่จะทำลายสมณะพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชมีกำลังกล้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายได้นี่เป็นบทสรุปให้เราได้ทราบว่าพระนิกรธรรมวาทีถ้าหากเรื่องราวมันเป็นจริงดังที่ข่าวๆนั้นก็พ่ายแพ้ต่อกำลังอันนี้เพราะกำลังอันนี้รุนแรงมากถูกนารีพิฆาตเข็นฆ่าจนอาสันจากพรหมจรรย์อันประเสริฐของพระศาสดาซะแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองเรื่องที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วในอดีตจะขอเล่าให้ฟังว่าในเรื่องโลมะกัสปะชาดกนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าเองในตอนเย็นๆวันหนึ่งที่เชตวันมหาวิหารท่านปารภพระภิกษุองค์หนึ่งท่านต้องการจะศึกหาลาเพศไปเมื่อไปบิณฑบาตและไปพบผู้หญิงสวยคนหนึ่งเพียงแต่เขาใส่บาตรให้เท่านั้นท่านไม่ได้สำรวมอินทรีย์ตาท่านมองเห็นแล้วท่านไม่สำรวมท่านก็อยากมองอีกแล้วก็เป็นภาพติดใจเกิดอิมเมจิเนตอยู่ตลอดการในจิตในใจอยากพบอยากเห็นอยู่ไม่ได้กินไม่เป็นกินข้าวบวานจานแกงโบเสบไข่ไก่ถ้าอยากศึกเขาคือนกเขาอยู่ตรงสิงเงางวมพ่วมถูกง่อยคนเงินค้อนคำบอลืมค้อนใหม่พรหมจรรย์ก็เศร้าหมองศรัทธาของเธอก็คลอนคลายจากการประพฤติพรหมจรรย์ศีลวัดของเธอก็เศร้าหมองไม่ตั้งใจสำรวมประพฤติปฏิบัติอินทรีย์ทั้งหลายก็สอกหมองผิวพรรณก็สอกหมองหลังจากนั้นความเป็นอยู่ของเธอก็ไม่มีความสุขไม่พอใจไม่ยินดีในเสนาสนะป่าอันสงัดเธออยากจะโลดแล่นทยานออกไปสู่ทางนอกหาผู้หญิงคนนั้นภิกษุทั้งหลายก็ช่วยประคับประคองพูดหวานล้อมด้วยเหตุผลต่างๆเธอก็ยังไม่สามารถที่จะถอนความรู้สึกเหล่านั้นออกจากใจได้เขาเลยเล่าให้พระศาสดาฟังพระศาสดาก็เลยเรียกเข้ามาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุเธอเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กน้อยเมื่อถูกแรงลมย่อมหวั่นไหวเพราะเหตุแห่งเธอไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเธอแม้แต่ภูเขาใหญ่อย่างเขาหิมวันหรือเสนรุราชเมื่อถูกแรงลมพัดอย่างรุนแรงอย่างสะท้านสะเทือน ฉะไหนเล่าต้นไม้เล็กๆอย่างเธอจักไม่หวั่นไปภิกษุไม่เพียงแต่เท่านี้แม้ตัวเราตถาคตเองก็เคยพบเคยเห็นมาแล้วในอดีตแล้วท่านก็เล่าให้ฟังย้อนหลังไปจากพัตกับนี้นานมาแล้วท่านก็เล่าต่อไปว่าพระโพธิสัตว์ได้เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ปุโรหิตเป็นเพื่อนกันกับโอรสของพระเจ้าแผ่นดินผู้ของแคว้นกาสีหลังจากนั้นได้ไปศึกษาเรียนวิชาความรู้ในสำนักครูบาอาจารย์เดียวกันจบวิทยายุทธมาด้วยกันแล้วต่อมาพระราชบิดาแห่งโอรสกษัตริย์นั้นได้มอบพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสแล้วพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นลูกของปุโรหิตก็มาคิดได้ว่าถ้าหากเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อนของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วจะต้องสถาปนาเราเป็นอุปราชประโยชน์อะไรที่เราจะต้องอยู่ของเรือนซึ่งมันเป็นทุกข์ท่านท่องเที่ยวไปในสวรรค์แล้วก็กลับคืนมาท่านเพ่งฌานอย่างติดจนเร่าร้อนไปจนถึงสวงสวรรค์แล้วพวกเทวดาทั้งหลาย ก็เกิดอิจฉาขึ้นมาเพราะว่าดาบทคนนี้ถ้าเกิดทำกาละมรณภาพไปด้วยเดตบะเดชะแห่งฌานกสิณอำนาจจิตอันนี้เขาสามารถที่จะปรารถนาเมื่อวาระจิตสุดท้ายให้เป็นเทวดามเหสักที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเราก็ได้เหล่านี้ก็จะเป็นลิ้วล้อบริวารของดาบทคนนี้ถ้าฉะไหนเสียเราควรขจัดดาบคนนี้ก่อนที่จะได้มาเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเราที่ท่านหลายฟังแล้วถ้าคิดไม่ลึกๆก็คงจะมีความเข้าใจน้อยหน่อยผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชแต่ยังมีกิเลสตัณหานั้นเป็นที่อิจฉาพยาบาท ของบุคคลได้มากมีลาภสักการะเสียงเยินยอพูดง่ายๆอย่างในโลกแผ่นดินเหล่านี้พระองค์ใดเด่นๆดังๆมีฤทธิ์มีเดช ลือชาปรากฏจะมีคนหนึ่งถูกอิจฉาจากนักบวชชนิดเดียวกันสองถูกอิจฉาจากคนนอกศาสนาศาสนาอื่นถ้าเขาอิจฉาศาสนาเขาจะต้องพยายามจ้องที่จะทำลายบุคคลผู้เป็นคีย์มาสเตอร์เป็นกุญแจดอกสำคัญให้สังคม ขอประทานอภัยถ้าลัทธิตรงกันข้ามไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาหรือไม่ปรารถนาดีต่อการเมืองพระสงฆ์องค์เจ้ามีอยู่ในสถาบันหลักอันหนึ่งของประเทศคือสถาบันศาสนาตัวพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญดึงดูดจิตใจเป็นบุคคลสำคัญของสถาบันซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยเกื้อกูลแก่การปกครองรัฐประศาสนศาสตร์ถ้าลัทธิจะไม่ปรารถนาดีต่อการเมืองระบบการเมืองก็ดีหรือไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาระหว่างศาสนาก็ดีเขาจะมุ่งจ้องคอยทำลายบุคคลที่มีความสำคัญนั้นแหละซะก่อนพูดง่ายๆอย่างเรื่องกำลังเล่าเนี่ยเทวดาเขาก็อิจฉาว่าท่านนี่เก่งอีกหน่อยท่านก็จะมาเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเราบนสงสวรรค์ต้องหาวิธีทำลายทำยังไงจะทำลายได้ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีฌานมีกสิณแก่กล้าในการมีฤทธิ์มีเดชที่มีฌานมีกสิณแก่กล้านั้นมันเป็นเพียงการสะกดกั้น repression พูดภาษาฝรั่งว่า repressionof the mind สะกดกั้นจิตไว้ repressions of defilement สะกดกั้นพวกกิเลสตัณหาไว้ไม่ใช่ทำลายกิเลสตัณหาถึงรูปถึงรากมันจึงสามารถที่จะทำลายได้อาศัยช่องว่างเมื่อออกจากสภาพเหล่านั้นแผนนารีพิฆาตก็เริ่มขึ้นอันนี้อาตมารู้สึกเป็นห่วงในภาวะปัจจุบันนารีพิฆาตกลัวจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่มีบทบาทในพระศาสนาอย่างหนุ่มอย่างแน่นถ้าสมมุตินะสมมุติว่าใครไม่ปรารถนาดีต่อศาสนา ลงทุนสัก10 ล้าน20 ล้าน50 ล้านแล้วแต่ความสำคัญของพระสงฆ์องค์เจ้าองค์นั้นวางแผนทำลายโดยใช้เครื่องมือคือนารีพิฆาตผู้หญิงสวยๆงามๆมีเสน่ห์เย้ายวนมีเทคนิคในการชักชวนนักบวชนี่ถ้าบวชแต่น้อยยิ่งโง่นะเพราะไม่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องราวอันเป็นธรรมชาติอันนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมเหตุใดอจุตฤาษีจึงถูกชูชกหลอกกินได้ง่ายๆในเรื่องพระเวสสันดร นั่นแหละบวชตั้งแต่หน่อยเขาจะว่าคนในโลกเขายินดีหมดเราหมดที่แท้ยังไม่ทันเกมของชูชกเลยอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งบวชมาแต่น้อยๆอย่างพระนิกรธรรมวาทีไม่เคยพบอะไรเลยมาเด่นมาดังมีเงินมีทองมากๆเอาแล้วสิที่นี่ถูกนารีพิฆาตอันนี้เราคิดดูเองว่าถ้าเกิดมันเป็นเองโดยธรรมชาติกฎกรรมก็แล้วไปแต่บางทีถูกพิฆาตโดยมีอะไรเงื่อนสนกลในลึกๆก็จะทำให้เราสูญเสียบุคลากรของชาติของศาสนาซึ่งแผนนารีพิฆาตนี้ได้ใช้กันมาตลอดอย่างโลมกสปะเนี่ยได้ออกไปบวชความเป็นลูกปุโรหิตคิดว่าตนเองนี้จะได้เป็นอุปราชโดยไม่ปรารถนาเพื่อนเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็รีบออกมาบวชซะเลยบำเพ็ญสมณธรรมในป่านันทมูลกะได้อำนาจเจโตวสีมีอำนาจเนื้อจิตเกิดฤทธิ์เดชอภิญญาสมาบัติอภิญญา5สมาบัติ8หลังจากนั้นก็เล่นอยู่ในฌานกีฬาสนุกสนานเพลิดเพลินเร่าร้อนถึงเวียงวังเทวาบนสวรรค์พระอินทร์ก็วางแผนเลยเดี๋ยวจะมาใหญ่กว่าเราก็หาวิธีทำยังไงนะจะทำลายก็เลยมีการประชุมกันระหว่างเทวดาจะทำยังไงเทวดาก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายพวกนักบวชเพราะว่ากำลังนักบวชเนี่ยมากมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มีเดชมากมีกำลังจิตสมาธิภาวนามากเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์มีฤทธิ์มีเดชเหมือนฝั่งแห่งมหาสมุทรมีฤทธิ์มีเดชมีกำลังแข็งกล้าขนาดไหนสมณพราหมณ์ก็เหมือนกันประมาทไม่ได้พวกเทวดาบอกหวาดกลัวพวกนี้แต่พระอินทร์บอกว่าถึงอย่างไรก็ตามกำลังของมาตุคามกำลังของผู้หญิงนี้ยิ่งเก่งกว่ากำลังของนักบวชเอาเธอว่าแล้วก็เลือกนางอัปสรสวรรค์เลยจะเอาใครในที่สุดก็เลยต้องเอาคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์นั้นแล้วก็ไปเข้าฝันพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นเพื่อนกันบอกว่าท่านต้องการความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินนี้ไหมถ้าหากท่านต้องการความเป็นจักรพรรดิมีอายุยืนยาวไม่แก่ไม่เท่าไม่ตายมีศักดาเดชนุภาพเท่ากับพระอินทร์บนสวงสวรรค์แล้วก็ท่านจงทำการบูชาปสุขาตยันเอาสัตว์สี่เท้าสัตว์เลี้ยงพวกช้างม้าโคลาทั้งหลายมาผูกสลักอย่างละร้อยแล้วก็ฆ่าบูชาแล้วพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าแค่นั้นเราก็ทำได้ไม่ยากดอกฉันปรารถนาแต่ว่าบุคคลผู้ที่จะก่อพิธีปสุขาตยันผู้แข็งค่านั้นต้องไปตามเอาฤาษีชื่อโลมกสปะมาเป็นผู้เชือดคอฆ่าสัตว์เหล่านั้นบูชาถ้าท่านทำอย่างนี้เราปรารถนาดีต่อท่านท่านจะได้เป็นใหญ่ทั้งหมดในแว่นทั่วทั้งโลกท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินตื่นขึ้นมาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็แปลกประหลาดเรียกประชุมเสนาอามาตย์แล้วบอกว่าให้ไปตามโลมกสปะดาบทอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเพื่อนของเราแต่ก่อนนี้ที่ออกไปบวชแล้วเขาก็ไปหาตามหาในป่าก็มีคนพบอยู่ที่เขานันทมูลกะอามาตย์ก็พากันไปอามาตย์คนที่ไว้ใจซื่อสัตย์ที่สุดคือไสหาอามาตย์ไสหาอามาตย์ได้เดินทางไปด้วยพลนิกายเมื่อไปถึงแล้วก็เลยพอดีบอกให้เขารอไว้ก่อนตนเองก็ขึ้นไปเจรจากับโลมกสปะดาบทบอกถึงความปรารถนาของพระราชาต้องการให้ท่านไปทำประกอบปสุขาตยัน ื่อจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมกันนั้นก็จะให้โลมกัสสปะดาบทนี้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแบ่งกันคนละครึ่งหนึ่งในโลกเนี่ยขอบเขตกันถ้าสีมามณฑลสองพระองค์จะได้เป็นอันเดียวกันดีกว่าท่านจะมากินหัวเผือกว่ามันในปากป้าก็ว่าโลมกัสสปะชาดกอโลมกัสสปะดาบทเนี่ยประกาศออกมาว่าเราไม่ปรารถนาเลยในสิ่งเหล่านั้นทรัพย์สมบัติความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่างๆเราไม่ปรารถนายิ่งจะให้เราไปฆ่าไปเบียดเบียนนี่เราไม่มีศีลมีธรรมอย่างนั้นหรอกเราทำอย่างนั้นไม่ได้อาธรรมอย่างนั้นท่านกล่าวว่าอภิเจปตมาทายะอนาคาโรปริภเจสาเยวะชีวิกาเซยโยยาจาธรรมเมนะเอวัตนาถึงแม้จะเป็นนักบวชต้องอุ้มบาตรดินขอทานเลี้ยงชีพนั่นแหละดีกว่าการแสวงหาโดยไม่เป็นธรรมจะดีอะไรและท่านก็พูดต่อไปว่าอภิเจปตมาทายะอนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนะตังวรังถึงแม้จะเป็นนักบวชต้องอุ้มบาตรขอทานเลี้ยงชีพเขากินแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นความเป็นอยู่อย่างนั้นแหละประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกเราจะต้องไปทำไมไปเป็นพระราชาเดี๋ยวนี้เราประเสริฐกว่าพระราชาว่าอย่างนี้ไสหะอมาตย์ก็หมดปัญญาที่จะเอาโลมกัสสปดาบทมาทำประกอบพิธีประสุขาตยันได้ก็กลับคืนไปแจ้งความแก่พระราชาพระราชาก็หมดปัญญาเหมือนกันแล้วในคืนนั้นพระอินทร์ก็มาปรากฏอีกเข้าฝันอีกบอกว่าทำไมไม่เอามาเล่าในเมื่อท่านอยากจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเดียวท่านจะล้มหายตายจากซะก่อนท่านไม่อยากเหรอท่านก็บอกว่าเราอยากจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสุดหัวใจแต่ทำยังไงท่านโลมกัสสปะท่านไม่ยอมกลับมาเลยหมดมีปัญหาอยู่ตรงนี้เทวดานั้นพระอินทร์นั้นก็บอกว่าจะไปยากอะไรแล้วลูกสาวธิดาของท่านผู้สวยสดงดงามจันทวดีนั้นให้นางนั้นแหละไปกับไสหะอมาบอกว่าเมื่อท่านทำเป็นสุขาตยันเสร็จเรียบร้อยจะแบ่งแคว้นจักรพรรดิทั้งหมดให้แล้วจะมอบธิดาลูกสาวคนสวยให้เป็นอัครมเหสีด้วยเพียงแค่นี้ขี้ค้านที่นักบวชผู้อยู่ในป่าในเขานั้นจะวิ่งวี่มาทันทีเฮ้เข้าทีทั้งคิดได้อย่างนี้เช้ามาก็สั่งไปหาอามาตย์ไปอีกพร้อมทั้งลูกสาวคนสวยคือนางจันทวดีแต่งตัวอย่างสวยสดงดงามก็พากไปก็เล่าเรื่องให้ฟังพอฤาษีโลมกัสสปะได้เห็นเท่านั้นเหลือเห็นนางจันทวดีเท่านั้นสติสัมปชัญญะซึ่งไม่เคยควบคุมฝึกฝนมาก่อนฝึกแต่สมาธิล้วนๆจิตก็ตกเคลื่อนจากสมาธิลุ่มหลงความสวยงามของนางอยู่ใต้อำนาจแห่งอารมณ์อันเกิดขึ้นในจิตในใจคือความรู้สึกไปทางกามารมณ์ทางเพศยิ่งได้ข่าวว่าพระราชาจะมอบมอบธิดามอบลูกสาวให้ถ้าหากท่านไปทำประสุขาตยันแล้วจะได้แบ่งทรัพย์สมบัติราชสมบัติให้ท่านก็ลืมหมดสิ้นภาวะของความเป็นฤาษีถามตอกย้ำกับไสหะอมาตย์ถึง3ครั้งว่าจริงหรือพระราชาจะมอบธิดาจันทวดีให้แก่เราบอกจริงพอพูดอย่างนั้นถึง3ครั้งโลมกัสสปะก็เดินทางเข้าเมืองในคืนนั้นชาวบ้านชาวเมืองพระราชามีความดีอกดีใจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตลูกสาวของพระราชาก็มีความพอใจเหมือนกันในคืนนั้นก็นอนอยู่ในห้องบรรทมที่พระราชาจัดไว้ปูลาดด้วยยี่ผู่อย่างดีแล้วความหวังของโลมกัสสปะก็หวานหวังแต่ในเรื่องนางจันทวดีพอถึงวันรุ่งขึ้นประชาชนหลั่งไหลกันมาเต็มหน้าลานหลวงพวกสัตว์ช้างม้าโคซึ่งผูกไว้ที่จะทำประสูขาตยันก็ผูกไว้ในหลักฤาษีโลมกัสสปะก็เอาดาบอันคมกริบมันว่าออกมากำลังจะเชื่อคอสัตว์เหล่านั้นด้วยความหวังที่จะได้มีความสุขขึ้นสวรรค์ดิบๆกับนางจันทวดี พวกสัตว์ทั้งหลายเห็นอย่างนั้นมันก็ร้องมันร้องหวาดกลัวต่อความตายมรณะภัยที่จะมาถึงประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในลานหลวงก็อึงมี่ตกตะลึงอีกเหมือนกันนึกว่าใครจะเป็นคนฆ่าสัตว์ที่แท้ก็คือโลมกัสสปะฤาษีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเองนางอาจันทรวดีก็แต่งตัวสวยงามอยู่ข้างๆนั้นชาวบ้านเห็นสัตว์ทั้งหลายร้องก็เบื่อหน้านี้แล้วก็สังเวชตลอดใจแม้แต่เทวดาที่อยู่บริเวณนั้นก็ตลอดใจอีกเหมือนกันชาวบ้านทั้งหลายก็เลยพากันร้องเรียกขึ้นมาว่าพลังจันโทพลังสุริโยพลังสมณพามนาพลังเวลาสมุทสัพราติพลมิติโยโอ้พระอาทิตย์มีกำลังพระจันทร์มีกำลังสมณพามที่ว่ามีกำลังกล้าเงื่อนฝั่งมหาสมุทรที่มีกำลังกล้าแต่แล้วกำลังของผู้หญิงอย่างนางจันทรวดีนี้ยิ่งไปกว่ากำลังของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดูสิโลมัคสปะดาบทผู้เก่งกล้าในฌานเกษมยังยอมสยบเพื่อจะมาเป็นทาสของนางคนนี้พอพูดอย่างนี้เองโลมัคสปะดาบทดีนะเนี่ยยังไม่เข้าโรงแรมม่านรูดซะก่อนเนี่ยก็สังเวชตลอดใจถึงถ้อยคำเหล่านั้นเป็นคำเทศของชาวบ้านก็หยุดการเชื่อเงื้อดาบแล้วก็จุดไว้หลับตาพิมพ์น้อมจิตระลึกถึงฌานกสิณพวกที่มีอยู่ในอารมณ์แห่งสมาธิที่เป็นนิมิตแห่งสมาธิหลังจากนั้นท่านก็สามารถทำอุคหะและปฏิภาคแห่งสมาธิเกิดขึ้นเข้าสู่ฌานจะตุทะฌานน้อมไปสู่ละหุตะสัญญาความเบาแห่งกายลอยล่องขึ้นไปบนอากาศแล้วประกาศกับพระราชาบอกว่าแว่นแขวนทั้งหลายจงเป็นของท่านนางจันทวดีจงเป็นของท่านเราไม่ปรารถนาแว่นแขวนเราขอถืออุ้มบาทดินขอทานกินดีกว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาแล้วแสดงธรรมให้แก่พระราชาฟังถึงโทษแห่งการฆ่าสัตว์เหล่านั้นไม่มีประโยชน์เป็นการเบียดเบียนหลังจากนั้นก็กลับสู่เขานันทมงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้แต่ผู้ที่เก่งกล้ายิ่งกว่าพานิกรก็ถูกนารีพิฆาตเอาเกือบจะล่มจมพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้จบก็เล่าแก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดาบทโลมกัสสปะนั้นก็คือเราตถาคตนี่แหละเราเคยพ่ายแพ้สยบลงต่อกามถึงขนาดนั้นก็มีมาแล้วส่วนไสหะอมาตย์ที่ไปเชิญชวนเรานั้นก็คือพระสารีบุตรส่วนนางจันทรวดีก็คือนางจันจินจมานวิกาเอาละเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้ฟังเธอเปรียบเหมือนต้นไม้น้อยต้นหนึ่งทำไมจะถูกแรงลมไม่หวั่นไหวแม้แต่เขาสุเนนุราชอย่างเราก็หวั่นไหวมาแล้วเธอจงสำรวมระวังเรื่องนารีพิฆาตอิทธิมลังพรหมจริยสะผู้หญิงเป็นมนเทนแก่พรหมจันทร์เพราะเหตุนั้นยิ่งมีเงินมากนั่งรถเก๋งติดแอร์มีเงินเป็น10ล้าน100ล้านอย่างนี้ยังหนุ่มยังแน่นนารีพิฆาตได้ง่ายได้ทีเดียวอย่างพระนิกรธรรมวาทีพระพุทธเจ้าของเราท่านแสดงให้ฟังแม้ถ้าในสมัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันนางจินจมานวิกานั้นก็ถูกเขาจ้างนารีพิฆาตเองแผนนารีพิฆาตของพวกปริพาชกอาเจลกนักบวชนอกศาสนาเขาเกียดชังศาสนาพุทธเด่นดังพังงาดขึ้นมาลาบสักระเสียงเยินยอที่เคยได้เคยมีสุดลงประชาชนเลื่อมใสศาสนาพุทธพวกเขาอดอยากลำบากเขาก็วางแผนทำยังไงจะทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียทำยังไงต้องเอากับสมณะโคดมนี่ให้ประชาชนเกียดชังจนได้ในที่สุดก็ให้รางวัลแกนางจินจมานวิกาคนสวยคนงามเนี่ยเวลาเย็นๆคนกลับมาจากวัดก็ให้นางนี่แต่งตัวสวยๆเดินเข้าไปในวัดเวลาตอนเช้าคนจะเข้าไปในวัดไปทำบุญไปจังหันก็ให้นางนี่ทำถาเดินออกมาประชาชนถามว่านางผู้เจริญเธอไปไหนก็บอกว่าจะมาถามฉันทำไมไปไหนก็ช่างฉันมันเรื่องของฉันท่านทั้งหลายอย่ามาถามเวลาออกมาตอนเช้าท่านนางมาจากไหนชาวบ้านถามมาจากไหนมันเรื่องของฉันอย่ามาถามเลย2เดือน3เดือน4เดือนทำอย่างนั้นพอถึงเดือนที่4ก็ท้องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเอาผ้าคีริ้วมาห่อข้างในพอคนถามว่ามาจากไหนนางก็บอกว่า มาจากไปนอนกับผัวฉันที่คันธกุฎีสมณโคดมแฟนของฉันว่าก็เป็นอันชาวบ้านเริ่มสงสัยปากหนึ่งสองปากสามปากข่าวลือสะพัดไปทั่วพอเจ็ดเดือนแปดเดือนเอาแล้วสิพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมพวกปริพาชกเขาก็เอาไม้เบาๆมากรึงเอามามัดหน้าไปกับท้องของนางเอาผ้าถุงนุ่งห่มเท้าเหมือนคนมีท้องแปดเดือนไปชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างหน้าไม่อายเฉยเฉาะเฉาะดีแต่แสดงทำสอนคนอื่นสมณโคดมแต่เรื่องของตนเองไม่ยอมรับผิดชอบเนี่ยฉันก็จะคลอดแล้วที่คลอดอยู่ตรงไหนเรือนไฟอยู่ตรงไหนฟืนอยู่ตรงไหนน้ำหมกน้ำมันอยู่ตรงไหนทำไมท่านไม่ไปหาดีแต่ผู้สอนคนอื่นของตนเองไม่รู้จักรับผิดชอบพระพุทธเจ้าบอกว่าเออนางเรื่องนี้ไม่มีใครรู้มีแต่เธอกับเราสองคนเท่านั้นรู้กันความจริงคนอื่นเขาไม่รู้ก็ใช่สิใครเขาจะรู้กินในที่รับใครจะมาบอกที่แจงว่าเขาเป็นนั่นอีกเราสองคนเท่านั้นแหละรู้กันกินกับปากอยากกับท้องแต่ไม่ยอมรับผิดชอบฉันจะคลอดอย่างไงหัวเร็วๆอย่างนี้ว่าประชาชนพากันเกลียดชังในขณะที่นางด่าว่านั้นโชคดีนะว่ากันว่าในอรรถกถานะพระอินทร์และท้าววิสุกรรมเดชแปลงเป็นหนูคานก็ไปกัดเชือกตกลงมาเห็นไม้เห็นไร่แล้วนางนี่ก็ได้วิ่งออกนอกเขตชุมนุมบริษัทและถูกแผ่นดินโศกเออนี่จินจะมานาวิกากับพุทธเจ้านะมันไม่ใช่ออนปวีนากับนิกรธรรมวาทีบางคนละเรื่องกันทิ้งถ้าหากเป็นจริงๆเราจะต้องไปกลัวอะไรถ้าหากเรามั่นคงบริสุทธิ์ถูกต้องไม่ต้องลบต้องลี้ไหนก็เผชิญหน้ากับความจริงถ้าหากมันเป็นจริงฝังลักหมันล่มสิตีห้อยหาถอดเสนอแง้นหนาเบิ่งล่มอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังแผนนารีพิฆาตมันเคยมีมาอยู่ตลอดกาลถ้าหากเราไม่เจ๋งจริงๆมันก็ลงเอ็นเลดดังกล่าวแล้วแล้วมันก็กระทบกระเทือนถึงญาติพี่น้องศรัทธาประสาทของชาติโยมพุทธบริษัทคนต่างชาติต่างศาสนาดูบินนินทาศาสนาพุทธแน่ใครละหัดตอนเครื่องปลาเครื่องหลอดบ่แม่นเครื่องแต่ตอนคู่ข่าวกับหาเครื่องใครแม่นใครละหัดฝ่าฝนล่นลมฝนล่มล่นคอยานแต่นามถ่วมกาหน้าแห่งในพงมันแล้วว่าท่านเห็นไหมล่ะมันกระทบกระเทือนกันไปหมดคนโบราณของเราว่าเนี่ยเคยมีมาแล้วเรื่องนารีพิฆาตเข็นฆ่าพระทรงองค์เจ้าได้อาสันไปพอแรงแห่งการยั่วจวนเอาเรื่องต่อมาก็ยังมีในสมัยพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องอิสิสิงคาระดาบทขนาดว่าอิสิสิงคาราดาบทเกิดมาไม่เคยพบผู้หญิงสักทีเกิดมาในป่าเจริญในป่าแต่ไปพบผู้หญิงวันเดียวซึ่งอิสิสิงคาราดาบทเข้าฌานทีละ7วันทีละ3เดือนเพ่งไปเดือดร้อนถึงสวงสวรรค์แบบเดียวกันกับเรื่องเมื่อกี้นี้มีเรื่องกล่าวไว้ในเรื่องอิสิสิงคาราดาบทในอลัมพุสาชาดกจัตตารีสกนิบาตชาดกคุตตกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่1200ข้อที่2478หน้าที่506มีเรื่องเล่าไว้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องอิสิสิงคาระดาบทแก่ภิกษุผู้กสัญญาจะศึกว่าผู้หญิงนี้เป็นมนทินแก่พรหมจรรย์ถูกฆ่าตายว่าผู้หญิงมามากต่อมากแล้วเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์อีกเหมือนกันได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อมาก็ได้ออกไปบวชอยู่ในป่าไปหาพลามวลหมากไม้ผลไม้และหัวมันหัวเผือกฉันอยู่ในป่าเจริญสมาธิภาวนากล้าจนสำเร็จสมาบัติอภิญญาห้าสมาบัติแปดในขณะเดียวกันที่อาสมบรรณศาลาที่แอบใบตองมุงใบตองของฤาษีนั้นของดาบทนั้นท่านไปเยี่ยวท่านไปเยี่ยวแห่งเดียวนั่งเยี่ยวอยู่ตรงนั้นทุกวันทุกวันแล้วก็มีนางกวางสาวตนมากินน้ำเยี่ยวมาเลียทุกวันตรงนั้นแล้วก็เกิดมีน้ำสเปอร์มาโตชัวคือน้ำสุกะของพระฤาษีที่มันปนออกไปกับน้ำเยี่ยวแต่นางกวางนั้นมีอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์กินเข้าไปเอาไปเอามาก็เลยตั้งท้องเรื่องนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเล่าให้ฟังพอตั้งท้องแล้วต่อมากวางก็คลอดลูกออกมาเป็นคนผู้ชายแต่มีตุ่มมีเขาบนหัวเมื่อเป็นเช่นนั้นฤาษีก็ต้องเอามาเลี้ยงกวางออกลูกเป็นคนพอเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อตามเขาบนหัวว่าอิสิสิงคาระอิสิแปลว่าฤาษีสิงห์ฤาษีผู้มีเขาบนหัวมีตุ่มๆสองตุ่มแต่เป็นเขาเนื้อนะไม่ใช่เขากระดูก ตมาก็เห็นแต่พ่อกับลูกอยู่ในป่านั้นสอนธรรมฌานกสิงแก่กันจนเก่งกล้าในที่สุดพ่อก็ตายไปแล้วก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยเขาบนหัวของลูกเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะระวังสัตว์ชนิดหนึ่งมีเขาอยู่บนอกงอกงอกนิ่มๆ นะระวังตายนะว่าอย่างเงี้ยเขาชนิดนั้นนะมันได้ขวิดมันได้ชนนักบวชทั้งหลายตายมามากต่อมาระวังให้ดีเขาองอกนิ่มๆบนอกนั้นพ่อได้เคยสั่งเอาไว้แล้วพ่อก็ตายอีสิสิงคาระดาบทหนุ่มนี้จะเลินชานกสิ้นเพ่งกสิ้นกินวาตามีขยับขยื่นเคลื่อนกายาสุกุราเป็นแรมเดือนเพ่งชานก้าแผ่เผาสันสะเทือนห้อนเอาไปจนถึงสวงสวรรค์เทวดาก็อิจฉาอีกแล้วเอาอีกแล้วเทนี่มีนักบวชผู้มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากอีกหน่อยทำกาละมรณภาพไปก็จะได้เป็นเทวดาใหญ่มเหสักหลักเมืองใหญ่กว่าเราบนสวงสวรรค์ใหญ่กว่าพระอินทร์อีกถ้าอย่างไรเสียเรามารีบทำลายกบะนี้ทำยังไงฤาษีจึงจะหลงทางทำยังไงฤาษีจึงจะเคลื่อนจากฌานเหล่านี้ได้ก็เลยเรียกประชุมนางฟ้าอัปสรสวรรค์เราต้องการนางฟ้าสักคนหนึ่งผู้เลอโฉมแล้วก็มีเทคนิคในการปล้อประโลมให้นักบวชผู้ยังไม่เคยพบเคยเห็นเหล่านี้ได้ลุ่มหลงในอิทธิมายาของผู้หญิงนี้ได้ในที่สุดก็เลือกได้นางอัลลัมพุสาซึ่งนางก็อ้อนวอนว่าอย่าให้หม่อมฉันไปเลยเพราะว่าพวกนักบวชฤาษีนี่มีฌานมีฤทธิ์มีตบะมีเดชะมากกลัวแต่พระอินทร์ก็บอกว่าอย่าไปกลัวเลยนักบวชเนี่ยเห็นบ่ขอลอยน้ำอย่าคล้องได้บ่ขอดอกบัดก็ลงจุ่มน้ำหลายหมื่นสิบปองไปหรอกนะพูดภาษาลาวละว่าอย่างเงี้ยนักบวชที่ไม่ได้เพ่งทางสติสัมปชัญญะไม่รู้เท่าทันอารมณ์มีแต่สมาธานั่งหลับหูหลับตาเพ่งฌานกสิณมีฤทธิ์มีเดชอย่างนี้หนีไม่พ้นเรื่องกามอารมณ์ดอกเธอไปเจ้าไปยั่วไปยวนรอจังหวะเมื่อเขาออกจากฌานเท่านั้นเขาไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรหรอกในตอนนั้นหวาอย่างนี้แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าฉันจะให้พรเมื่อเธอกลับมาเธออยากได้อะไรสิทธิอันชอบธรรมพิเศษสุดฉันจะให้สุดหัวใจนางนี่ก็ไปในขณะนั้นฤาษีอิสิสิงขาระดาบทเข้าฌานมาหลายวันออกจากฌานใหม่ๆตอนเช้าเดินไปเพื่อจะกวาดเรือนไฟนางอัลลัมพุสาก็ปรากฏต่อหน้าแต่งตัววับวับแวมแวมเฉิดฉายโอ้ยสวยงามเหลือเกินดูอกหายไหลพึงเอวองค์อะไรต่างๆน่องข้าวัยวะอวดโฉมโนมพันแหมเดินเฉิดโฉมเลยโชว์เชฟให้ฤาษีเห็นฤาษีตะลึงตาค้างอาตมาไม่สามารถนำมาเล่าตรงนี้ได้มันเยอะคำพูดของฤาษีฤาษีบอกไม่เจ้าบ่คุณโว้ยเหมือนหยาดฟ้ามาดินลูกสาวใครหนอไม่เคยพบเคยเห็นในป่าดิบดงกว้างอันนี้เธอมาจากไหนเธอจะไปไหนดูเอวสิดูคอสิดูหน้าดูตาดูอกดูอะไรสินั่นอะไรอยู่ในอกของเธอนั่นเขาหรือยังไงอะไรพวกเนี้ย นางนี้ก็รีบเดินแล้วก็มองชำเลืองชะมอยฤาษีก็เดินตามเร็วๆว่าไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมานี่มาจากไหนเธอจะไปไหนฉันถามทำไมเธอไม่บอกเธอเป็นลูกสาวใครฉันจะรู้เธอได้อย่างไรแทนที่นางจะตอบนางก็บอกว่าในเมื่อจิตใจของท่านรันจวนกษัตริย์อย่างนี้แล้วท่านจะถามทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาถามกันมาสิท่านผู้เจริญเราจะได้เคล้าคลึงกันจะสนุกสนานฉันจะสอนมวยให้พวกง่ายๆอย่างนี้ขออภัยไม่รู้จะแปลอย่างไรภาษาบาลีบอกว่าณปัญหากาโรพัทธันเตตัสสะเปวังคเตสติเอหิสัมมะระมิสามะอุโพสมากมิสเมเอหิตังอุปคุยสังระตีนังกุสโลภาวะไม่รู้จะแปลยังไงจะแปลว่าดูก่อนท่านกัสสปะเมื่อจิตของท่านเป็นไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่การเวลาที่จะมาถามมาเถิดท่านที่รักเราทั้งสองจะรื่นรมกันมาสิฉันจะเคล้าเคืองท่านท่านจะเป็นผู้ฉลาดในความยินดีกับกามคุณท่านคงยังไม่เคยพบสิแต่เกิดมามาสิอะไรทำนองเนี้ยเพราะคำว่าระตีนังกุสโลภาวะแปลว่าท่านจะเป็นผู้ฉลาดในการรื่นรมทางกาม ลือสีก็วิ่งแจ่มตามเลยนางนี่ก็เดินสาวเท้าไปข้างหน้าลือสีเดินตามมือคว้าผมจับคอมานมในที่สุดก็กอดกันว่ากันว่าลือสีที่ซบอยู่ในอกของนางค้างอยู่บนนั้น3ปีจึงออกมาต้นไม้ต้นไหลใหญ่ไปหมดโว้ยเขียวครึ้มปกคลุมไปหมด3ปีในเมืองมนุษย์เท่ากับ 2-3 นาทีในสวรรค์นะเพราะเหตุนั้นลือสีท่านทั้งหลายลองคิดดูเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงลือสีนี่ก่อนธรรมวาทีอีสีสิงคาละนี่เกิดมาไม่เคยพบแต่ลือสีนี่ก่อนพบทุกวันมีแต่คนมาหาวิธีทำนิมิตเจดีก็ใหม่แน่อาจจะฉลาดอาจจะimagination มากไปกว่านี้นี่เรื่องราวของสมาธิมีสมาธินี่รักก็รักมากโกรธก็โกรธมากเกลียดก็เกลียดมากเสพกามก็เสพได้มากตำราต่างๆเรื่องกามสูตรเรื่องพิชัยสงครามเรื่องอะไรต่างๆของนักบวชมีแต่พวกลือสีทั้งนั้นเขียนมาเรื่องกามสูตรจุดไข่แมกะลิกอะไรตัวอะไรอยู่ตรงนี้เพราะเหตุนั้นสมาธินั้นเป็นเพียงหินทับหญ้าหรือ impression สะกดกั้นเอาไว้เท่านั้นยังไม่ถึง piercing penetrating discriminating ลงไปยังไม่เจาะไม่แทงไม่แหลมคมไม่เป็นปัญญาอันยังทราบยังไม่พินิจพิเคราะห์ให้ละเอียดเป็นความสุขพุทธจักจึงบอกว่าฌานทั้งสี่นั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขธรรมมันเป็นธรรมให้เกิดความสุขและเกิดฤทธิ์เกิดเดชเท่านั้นฤาษีทั้งหลายจึงตายเพราะนารีพิฆาตแต่แม้ไม่มีฌาน